Sahih Müslim'de olduğu gibi bu çok hadis kitaplarında da olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği zaman virdi zeban ettiği hususlardandır, dile doladığı hususlardandır. Bunu çokça dinlendirmiş durmuştur. Bir tanesi, Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle amele dönüşmeyen bir yönüyle, ameli besleyen bir oksijen, adeta bir kuvve-i imbatiye olmayınca o ilim kurumaya mahkumdur. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَ فَهْوَسِنْجَ Sahibinin sırtında belini çatırtatan bir yükten başka bir şey değildir. Dahası daha tehlikeli bir yanı vardır onun. Onunla çalımlara girer, gururlara girer, ucuplara girer. İnsanlara tepeden bakmaya çalışır, hafizanallah. Ve böylece şeytani bir yola kendisini salmış olur. Daha doğrusu şeytani düşüncenin çağlayanına kendisini salmış olur. Bir daha da sahili selamete çıkamaz. Efendim, bir böyle tehlikeli bir şeyden başta sığınıyor. Allahümme inne audübüke hem de inneyi tekid ile diyor. Mutlaka ben diyor. Auzu müzari kipi, mütekellim vahde. Sana her zaman şimdi, sonra, daha sonra, daha sonra sürekli sana sığınırım. Sana dehalet ederim. Senin himayen altına girmek, senin inayet seraların içinde bulunmak isterim. Öyle anlamak lazım. Min ilmin la yenfa. O da yine müzari kipi olması itibariyle bugün, yarın, öbür gün kimseye faydası olmayan, bir insana Allah'ı anlatmayan, peygamberi sevdirmeyen, gerçekten dindar haline getirmeyen, bir yönüyle onu hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakıp kalp ve ruhun derece-i hayatına yükselmeye sevk etmeyen faydasız ilim, fayda vermeyen ilim. İşte ondan sana sığınırım diyor. Demek ki öyle bir ilimdense cehalet daha iyi. Teologların tekrar ede durdukları, dile doladıkları, onunla kendilerini peyledikleri ilim. Allah öyle ilimden bence bizleri muhafaza buyursun. Ve min kalbin la yahşe, aynı zamanda huşu olmayan kalpten sana sığınırım. Kad eflehel müminun ellezine fi salatim haşiun diyor yani. Bir iç saygı Allah'a karşı, bir iç derinlikle ona karşı edepli, saygılı olma. Belki bir kalp titreyişi içinde bulunma. Hadis-i şerifin ifade buyurduğu gibi kalpte haşyet olsa o tavır ve davranışlara da akseder. O birisi dışa vurmuş bir şeydir haşyet. Diğerine gelince mamalar gibi esasen kalpte fokurdayıp duran bir şeydir. Huşu esasen. İnsanı rükû şekliyle iki büklüm, asa gibi iki büklüm hale getiren, yetmedi deyip başını yerden yere sürdürüp secde ile ona en yakın anı yakalamaya çalışmaya sevk eder. Kaldırır başını, olmadı der bir kere daha. Hata ediyorsa şayet bir kere daha. Sonra oldu kabulüyle oturur. Cenab-ı Hakk'a tahiyyatta bulunur. El-Hüccetü Zehra. Cenab-ı Hakk'a tahiyyatta bulunur. Sonra Allah'ın tahiyyatını almış gibi, Efendimiz'e olan o tahiyyatı almış gibi kendisi de onu tekrar ederken kendini muvacehe önünde görüyorcasına Efendimiz'e Esselamu Aleyke ve Rahmetullahi ve Berekatuhu der. Ey Nebi, Allah'ın selamı sana olsun der. Huşu bu. Böyle bir huşuğun olmamasından, derin iç saygının, fokur fokur iç kaynamasından mahrumiyet Allah'ım, ondan da sana sığınırım. O yukarıya atıf buyurulduğundan dolayı yine euzu bu, yine inni, inni tekitle. Yani şöyle demek oluyor. Allahümme inni eûzübüke min kalbin la yahşa. Allah'ım sana şüphesiz, tereddütsüz, sığınma üzerine sığınma, müzaaf sığınma, mükab sığınma, mükab der mükab sığınma. Bütün sığınmalarla sana sığınıyorum. Huşu olmayan, fokur fokur kaynamayan, senin korkunla tir tir titremeyen bir gönülden sana sığınırım. Diğer birine gelince yine telazüm sonraya ve min nefsin la teşba, doyma bilmeyen nefisten. Bu dünya darul lezzet değil, darul ücret değil, darul hizmettir. Tadmaya izin var, doymaya izin yok diyor Hazreti Pir bu mevzuda. Hususiyle günümüzde esasen yeme içme mevzuunda insanlar ölçüsüz olduklarından dolayı onun tabiriyle tenevvü etimeden gelen suni iştahla başka mahluklar gibi yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatmak bir ahlakı sabit haline gelmiş günümüzde. Öyle yiyip içip yan gelip yatan Allah Resulü'nün şu hadisi şerifine tam muhatap. Akşama haşitu aleykum, en çok korktuğum, haşyet duyduğum şey akşama haşitu aleykum kibarul batın. Karınları hesabına yiyip içip yatıp yan gelen insanlar. Yakin azlığı. Demek ki onu tevlid ediyor. Orada telazum var. O gaflet verdiğinden dolayı öyle bir dimağda, öyle bir latife-i Rabbaniye'de katiyen haşyet olması söz konusu olamaz. Doyma bilmeyen o nefis. Yedikçe yer, yedikçe yer, yedikçe yer. Lezaiz çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedim demeyi adet edinen bir mescidi, bir cami yemedi. Sanki yedim cami, öyle yapılmış derler. Hazreti Pir de bunu devrik cümlelerle ifade ediyor. Sanki yedim diyerek kocaman bir cami yememiş oluyor. Tatmaya izin var, doymaya yok. Nefse yedirdikçe daha bir, daha bir der. Efendim, hel min mezit der, daha yok mu der. Hel min mezit der, daha yok mu der. Tenevvü el-imeden gelen, değişik yeme türlerinden gelen, bir suni iştahla doyma bilmeyen bir şeyle yeme üzerine bir eğilir ki Allah gözünü doyursun. Bu yukarıda o kalp haşyetine mani, bu da aynı zamanda belki nafi olacak ilme mani. Ve en tehlikelilerden bir tanesi de emin davetin la yüstecabu leha. O davet, ha zamir müennes zamiri, davet kelimesi müennes olduğunda. Bu aynı zamanda ona icabet edilmeyen duadan da sana sığınırım. Kendi çok dua ederdi. Bu tabiri başkalarının kullandığını bilmiyorum. Kullanmam hata ise ruhu Seyyidül Enam Kıtmir'i bağışlasın. Ona bir yönüyle dua peygamberi diyebilirsiniz. Sağ adımını atarken nasıl dua eder? Sol adımını atarken nasıl dua eder? Urbalarını giyerken nasıl dua eder? En olumsuz yer, ıtrahatını yapacak yere girerken nasıl dua eder? Çıkarken nasıl dua eder? Mescide girerken nasıl dua eder? Çıkarken nasıl dua eder? Namaza dururken nasıl dua eder? Rükûa gittiği zaman nasıl içini döker? Yüzünü yere sürdüğü zaman akrabu ma yekunul abdu min rabbi fe ve sacid. O mükemmel kabule karin tabloyu nasıl değerlendirir? Bütün bunlara baktığınız zaman dersiniz ki bu mübarek zat, bu mutlak insanı kamil, adeta hayatı dua ile örgülenmiş bir dantela. Hayatının hangi yanına baksanız o yanının galebe çaldığını görürsünüz. Dua yanına bakarsanız öyle. İbadet-ü taht yanına bakarsanız ayakları şişmeden yatmıyor. Kulluk hukukuna riayete bakınca bir karıncayı incitmeyecek kadar ince, rakik, dakik, şefik bir ruha sahip. Ve evinde bir sürü muallimeyi birbiriyle vuruşturmadan hepsinin gönlünü alarak aynı zamanda onları bir arada tutacak kadar yüksek fetanet sahibi. Cephelerde daima önde. Atının zimamından tutup az geriye dur demeseler, atını mahmuzlayıp herkesten evvel düşmanın üzerine yürüyecek kadar. Hangi yanıyla ele alırsanız alınız, mutlaka onu o mevzuda sebkat etmiş olarak görürsünüz. Fî külli şeyin sâbikun. Her şeyde ipi göğüsleyen bir musabaka kahramanı, vasıf olarak kahraman denebilir. Enbiya'yız ama başka şekilde kahraman denmez. Ama bir yarış kahramanı, bir fetanet kahramanı, bir harp stratejisi kahramanı diyebilirsiniz. Abkariyat yazarı da el-Abkariyat sözüyle onu kahramanlar kategorisi içinde, dahiler kategorisi içinde mütalaa eder. Ona ait bir şey yaklaşım, siz kabul edersiniz, etmezsiniz ayrı bir mesele. Allah'ım, icabet buyurulmayan duadan da sana sığınırım. Dua yaparsın, yaparsın, kabul edilmez orada. Duanın kabulü için esas Hazreti Pir'in de gösterdiği şey de nasıl güzel vecizelerinden bir tanesinde diyor. Nasıl ki sadaka belayı def eder, öyle de ekseriyetin halisane duası ferec umumi cezbeder, celbeder diyebilirsiniz. Allah rızası için verilen sadaka bu. Efendim, وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَا تُحَبَّ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ. O. Yoksa onu verecek bir şey. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَوْهُ اَذَا. Tatlı bir söz, yumuşak, güler bir yüz. Onda inşira hasıl edebilecek bir tavır. Onun başına kalkmadan çok daha hayırlıdır. Bir şey vermediniz, bari bunu esirgemeyin demek. Allah Celle Celaluhu sizin duanızla ferec-i umumi ihsan edebilir. Halisane. Bakın halisane diyor. Ekseriyetin halisane duasıyla. Yani Allah'ım bizler senin kapının boynu tasmalı köleleriyiz. Ayağı prangalı köleleriyiz. Sana kulluğumuz bizim için en büyük şeref. Çünkü sana kulluk sayesinde 50 türlü şeye kul olma esaretinden kurtulduk. Servete kul olmadık. Alkışa kul olmadık. Makama kul olmadık. Payeye kul olmadık. Villaya kul olmadık. Filoya kul olmadık. Başkalarına baskı yapmaya kul olmadık. Takdire kul olmadık. Kendimizi dinletmeye kul olmadık. 50 türlü şeytanın ayak oyunlarına kul olmadık. Ne suretle kul olmadık? Sana kul olduk, 50 türlü kulluktan kurtulduk. Allah'a kul olma. İhlas budur yani. Allah'a kulluğunu emredildiği için Allah'a ibadet-i taat yapmak. Sadece senin için. Sesini yükseltirken onun için yükseltme. Kısarken onun için kısma. Konuşurken onun için konuşma. Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için görüşme, Allah için konuşma. Çoğaltabilirsin. Allah için oturma, Allah için kalkma. Allah için yatma, Allah için uyuma. Allah için kıyam etme, kemerbeste ubudiyetle, teheccüdle karşısında el pençe divan durma. Lillah, liveçillah, liecillah rızası dairesinde hareket etme. İhlas bu. Zerresi bunun batmanlarla halis olmayana tereccüh ediyor. Üstün geliyor. Bir zerre ihlaslı amel. Damlayı derya yapıyor. Bir damlacık ihlaslı amel zerreyi güneş yapıyor. Kameri münir haline getiriyor. Bu açıdan da dua ettiğiniz zaman da esas ihlasla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek, Allah'ım İsteyen bizler gibi acizler, zeliller. Veren de senin gibi aziz, latif, fazıl sahibi, kerem sahibi. Ekremül ekremin, eşfeül şafiin, eşfekül müşfikin, adelül adilin, estakus sadikin. Faricel hem, kâşifel gam, mucibe davetil muddarin izade'avuk. O mülahazayla ona teveccüh ederek İçini ona dökme, duanın kabulü için çok önemli şeyler. Böyle kültürel olarak içimize yerleşmiş kelimeleri tekrar etme demek değildir. Hangi problemlerle karşı karşıya bulunuyorsak, hangi şeyler bizi o esnada çok meşgul ediyorsa, mesela Allah korkusu meşgul ediyorsa, Hazreti Pir'in sabah akşam dualarında, belki 5 vakit dualarında, ecirna minen nar, ecirna minen nar, ecirna minen nar 7 defa ve Cevşen'de dendiği gibi 3 şekliyle ecirna, hallisna, neccina, Allah'ım minen nar, minen nar, minen nar. Ateşten korkuyorsunuz hakikaten. Birdenbire mamalar gözünüzün önünde tebellür ediyor. Ve siz cismaniyetiniz itibariyle için atıldığınız zaman eriyip gidecek varlıklarsınız. Allah'ım bizi öyle bir ateşle imtihan etme diyorsunuz. Duygu ve düşünce dünyanızı bir sarmal haline alan, böyle bir hadise karşısında bir sarmal haline alan, böyle bir hadise karşısında yapacağınız duayı اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ بِفَضْلِكَ وَبِكَرَمِكَ وَبِمَنِّكَ وَفِي لُطْفِكَ وَبِشَفَاعَةِ نَبِيِّكَ وَآلِ بَيْتِكَ شَفَاعَةِ آلِ بَيْتِكَ مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ diyeceksiniz. O esnada hangi duygunun tesirine girmişseniz, nasıl bir atmosfer içinde bulunuyorsanız, doğrudan doğruya kalbiniz mızrap yemiş gibi o duyguları seslendireceksiniz. Kalbinizin sesi olarak esasen dilinizden dökülen kelimeler olacak. İcabet edilecek dua, duanın şeyler, şartları onlar. İkincisi, Hazreti Pir'in dediği gibi dua duayı kesmediğinden, men etmediğinden dolayı Cenab-ı Hak sürekli duaya teşvik buyuruyor. Cebri duaya sevk ediyor. Şimdi değişik gâile ve belalara maruzsunuz, maruzuz, maruzlar. Herkesin şöyle böyle bir yakını, tanıdığı birkaç insan, birkaç aile. Günümüzde değişik yerlerde mağduriyet yaşamıştır. Himmetini sadece vatan çerçevesinde esasen bir yönüyle ele alan insanlar için. Umum İslam dünyası için meseleyi ele aldığı zaman da her yerde aynı zamanda endişe ile ürperen sineler vardır. Şakır şakır gözyaşı döken gözler vardır. İnleyen insanlar vardır dünyanın değişik yerlerinde. Daha geniş dairede himmeti âli tutarak fî külli enhâil âlem ve fî külli nevâhil hayâ. Allah bütün alemin her tarafında olan mümin kardeşlerim. Meseleyi daha geniş dairede tutarak Allah'ın bir fetret dönemi yaşıyoruz. İnsanlar belki tereddüt içindeler. Bazıları değişik şeylere kayıyorlar. Örneğini göremediklerinden dolayı. Bir boşluk dönemi yaşanıyor. İnsanlığın iftihar tablosundan evvel sallallahu aleyhi ve sellem. Bir boşluk dönemi yaşanıyor. Böyle bir dönemde insanlar galiba bir yaratıcı var falan diyorlarsa şayet. Bu bile Allah bilir. Bu bile onların halasına vesile olabilir. Çünkü yeryüzünde Müslümanlığı Kur'an, sünnet, icmai ümmet, kıyas-ı fukaha çerçevesi içinde milimi milimine yaşayan bir İslam dünyası yok. İslam dünyası yok. İslam gurbet yaşıyor. İslam, Müslüman dünyası elinde bir yetim. İslamiyet, İslam dünyası elinde bir öksüz, bir sahipsiz. Bir sürüm sürüm değerler üstü değerlere sahip olduğu halde fakat değişik dünyevi, kirli maksatlara basamak, vesile yapılan bir unsur haline getirilmiş. Unsur, ona saygımdan dolayı dedim. Yoksa başka şey haline getirilmiş. Hiçbir zaman İslamiyet zuhur ettiği günden bugüne, İslam dünyasından bugün maruz kaldığı, o tahkire, o tezife, o horlanmaya maruz kalmamıştır. Kimin eliyle, kimin diliyle Müslümanım diyen ve Müslümanlığı İslami hayata, insan hayata, idari hayata hakim kılma iddiasında bulunan körler, sağırlar, kalpsizler, kahrolası derbederler onlar vasıtasıyla. Şimdi dert buysa şayet, evvela kendi ülkenizden, bak yakınlarınızdan başlayacaksınız. Bir sürü insan mağdur, mazlum, inliyorlar. Rüyalarında veya temessülat-ı nebevi karşısında Ya Resulallah ne zaman, meta Nesrullah der gibi. Bunu daha evvelkiler de demişler. Em hasibtum en tedhulul cenne, Bakara sureyi cellesinde. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ye'tukum meselul lezine khalav min qablikum messetumul be'sa'u ve zarra'u ve zulzilu hatta yakulel rasulü vellezine amenu ma'ahu meta Nesrullah. O kadar sıkıştılar, o kadar derbeder oldu, o kadar ezildiler, o kadar sahipsiz kaldılar, o kadar kendilerini gurbet içinde hissettiler ki, değil insanlar, sıradan insanlar, Nebi bile meta Nesrullah dedi. Nebi kendi ufku açısından, ben onlara saygımın gereği olarak, arkasındaki insanların mukavemet, immün sistemlerinin nazarı itibarı alarak dedi. Bunlar dayanamayacaklar galiba, devrilecekler. Sürüm sürüm olacaklar. Meta Nesrullah. İş böyle, bütün esbabın sukut etmesi, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin zuhur etmesi, sonucu Ela inne nasrallahi karib. Allahümme nasran kariben ve fethem mübinen. Allahümme nasran kariben ve fethem mübinen. Bunalmış, sıkılmış, canı kırtlağına gelmiş insanlara o engin rahmetinle merhamet buyurarak Allahümme nasrın kariben ve fethem mübinen fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman fi evsayi evsayi evsayi itar bi heythu ma la eynun ra'at ve la üzün semiyat ve la khatara ala kalbi beşer. Amin. Evvela bildiğiniz, ettiğiniz kimseler, onların ızdırabını vicdanınızda duymak mümin olmanın en önemli unsurlarındandır. Men lem yehtemme bi emril müslimin felise minhum. Müslümanların çektikleri ızdırap ve derdi paylaşmayan, aynı derdi onlarla beraber yaşamayan onlardan değildir. Ne manaya geliyor bu? Onlarla aynı çizgide değildir. Aynı güzergahı takip etmiyor demektir. Demek ki düşe kalka bir yolda sürünüyor. Patikada yürüyor. Demek ki şehrahi Muhammedi'de değil sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Halimizi bu zaviyeden bir kere gözden geçirmemiz lazım. Izdırap içinde olan ızdıraplı insanların ızdırabını ne ölçüde paylaşıyoruz? Ya men yücibul muddarra izâ deâhu. Ha nehnu muddarrun. Qaddâkat aleynel ardu bima rahubet. Ve dâkat aleyne enfusuna. Ve ente melce'una ve reca'una. Ey muzdar olanların duasına icabet buyuran Zat-ı Ecellü Ala. Ha işte canlarımız kırtlağımızda. Yer bize genişliğiyle beraber dar gelmeye başladı. Tahammül fersa hadiseler altında ezilir hale geldik. Sen bizim melce'imiz ve mencamızsın. Medet ya Rabbi, medet ya Rabbi, medet ya Rabbi. O ızdırabı içimizde duyma. Ondan sonra da bütün Müslümanların, bilmediğiniz Müslümanların ızdırabını içinizde duyma. Ondan sonra bütün dünyada aynen muzdarip Müslümanlar vardır. Onların ızdırabını paylaşma mümin için bir vecibedir. Mümin olmanın şiarıdır, gereğidir. Bunlar için şimdi bu duygu, bu düşünce atmosferine girdiğiniz zaman herhalde isteyeceğiniz, arzu edeceğiniz şey de biraz evvel dar bir çerçevede ifade etmeye çalıştığım şeylerdir. Öyle diyeceksiniz yani. Allahümme ansurna vansuril İslam vel müslimin. Allahümme ansurna vansuril İslam vel müslimin. Ve hallisum min keydi zalimin, min mekri zalimin. Bir de bu mesele. Gönül derinliğiyle ona teveccüh etmek, ona dua etmek, ihlas dedik. Aynı zamanda himmetini geniş tutarak başkalarını işin için alacak şekilde dua dedik. Sonra bütün İslam dünyasının ızdıraplarını içine alacak daire içinde dua dedik. Meseleyi böyle geniş dairede himmet âli tutarak dua etmek kabule karin olabilecek dualardandır. Fakat bu arada esas zikredilmesi gerekli olan şey çoğunuzun bildiği bir mesele. يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ buyuruyor. İnsanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ. Acele etmedikçe, herhangi birinizin duasına mutlaka icabette buyurulur. Allah icabet eder, cevap verir. Ne istiyor kulum? Ne istiyorsan onu isaf buyurur. İsaf buyursun Allah dualarınızı, dualarımızı. Malem ya'cel diyor. Acele etmezse. Acele etmeyi şöyle ifade buyuruyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Yakul, da'avtu, da'avtu, çoğaltabilirsiniz. Da'avtu, iki seneden beri ben dua ediyorum. Her gün belki 3-4 saat. Bunu söylemek ayıp belki ama her gün 3-4 saat. Şimdi 3-4 saat dua ediyorsun. Sen nesin ki ya kalkıp da bu da dua ettim de kabul olmadı diyorsun. Sen onun kapı kulu bir bendesin. Boynu tasmalı bir bendesin. Senin içinde kaç paralık kıymetin var? Seni yaratan o. İnsan haline getiren o. İnsanı mümin haline getiren o. İnsanlığın iftihar tablosunun arkasında ona ümmet olma şerefini bahseden o. Ahir zamanda gelmek suretiyle kardeşim şerefiyle şeref yap kılan o. Dini mübin İslam boyundurunun yere konduğu anda onu kaldırma imkanıyla imkanlandıran o. Sende senin kaç paralık katkın var? Elbette 2 sene değil, 3 sene değil, 4 sene değil. Hazreti Cüneyt'in dediği gibi bir arzum için tam 60 sene dua ettim. Tam 60 sene dua ettim diyor. يُسْتَجَابُ لِأَهَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولْ دَعَوْتُ دَعَوْتُ Bak tekrar ediyorum. دَعَوْتُ دَعَوْتُ دَعَوْتُ 2 senedir 600 bilmem ne 700 bilmem kaç gün dua etmişin şu kadar. Kabul olmadı haşa ve kella. Gönül koyma gibi küstahça bir hale girmemek lazım. Belki dualarım benim katılığıma takılıyor gitmiyor oraya. Belki henüz her şey gayretullah ufkuna ulaşmamış. Zalimlere mehil veriyor döner gelirler diye. Bir gün döner gelir onun kapısının tokmağına dokunurlar diye. Pişman olur başlarını onun kapısının eşiğine koyarlar diye. O Rabbül Alemin, herkesin Rabbi. Rabbül Alemin, Errahmanirrahim. Rahmanirrahim o. Eşfekul müşfikin, Erhamurrahimin. Şimdi bütün bu mülahazaları öldüren minküm nazarı itibara alarak ya bunlardan birine takılıyor bu mesele. Onun için bize düşen şey halisane yüreğimizden gelerek hiç kesmeden, ara vermeden, fasıla vermeden ve aynı zamanda içimize gelecek olumsuz duyguları hemen bir yönüyle Allah saygısıyla baskı altına almak suretiyle yine duaya devam etmek lazım. Ellerimizi kaldırıp her zaman gözyaşlarının refakatinde, kalbin titreyişinin refakatinde, iki büklüm olmanın refakatinde, secdenin refakatinde, el pençe divan durmanın refakatinde, aynı zamanda Rabbimize içimizi dökmek, inlemek, içimizdeki engin düşünceleri onun karşısında dinlendirmek. Üstecabu ve min davetin la üstecabu leha. İcabet edilmeyen davetten de sana sığınırım. Şimdi bir insanda esasen faydalı bir ilim varsa, esasen ilim amele döndüğü takdirde kalpte de o huşu hissi belirecek. İnsan fokur fokur kaynamaya duracaktır. Sonra o fokur fokur kaynama hali aynı zamanda eğer kalbinde varsa, huşu ve haşyet varsa tavır ve davranışlarına da aksedecek. İza rüye zükirallah buyuruluyor. Görüldüğü zaman Allah hatırlanacak. Öyle tavırlar, öyle ince tavırlar içinde bulunacak ki ona bakanlar çok o hadis ravileri içinde görülüyor. Onu görenler Allah diye seslerini yükseltiyorlardı. Allah diye. Kendisi de Allah dediği zaman tepeden tırnağa titriyordu. Şimdi bir yönüyle öyle faydalı ilmi elde etmiş de haliyle o kalpte bir haşyet haline gelecek. Ve sonra huşu haline gelecek. Sonra tavır ve davranışlarından haşyet halinde dışarıya dökülecek. Ve böyle olan bir tanesi aynı zamanda bu dünyanın darül ücret, darül lezzet olmadığını anlayacak. Dolayısıyla her şeyden tadmaya izin var fakat doymaya izin yok. Onu anlamış olacak. Bakın böyle bir telazum var bunlar arasında. Neden? Çünkü cevamül kelim sahibi olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam ifade buyuruyor bunu. Evet, kalbi öyle olan, duyguları öyle olan, tavırları ve davranışları öyle olan tadmaya izin var, doymaya izin yok. Sanki yedim demeli. Yenmemesi gerekli olan şeyleri yememeli. Her şeyi burada yememeli. Yemek suretiyle اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتْكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا Kur'an-ı Kerim. Dünya hayatında bütün tayyibatınızı ötede alacağınız her şeyi yiyip bitirdiniz. Aldınız, kullandınız. Zevk-ü sefa içinde yaşadınız. Ahirette alacak bir şeyiniz kalmadı. Alacağınızı orada aldınız denir. İşte öyle haşyetle ürperen bir kalpten gelen bir diğer şey de esasen o dünyaya karşı meyli muhabbetin azalması, tuğli emelin azalması, tevehhüme ebediyetin tırpanlanması, biçilmesi. Muvakkaten ben burada duruyorum. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ifadesiyle tıpkı bir süvari gibi muvakkaten aldı, yürüdü, bir ağacın altında muvakkaten dinlendi, ağara meyledi, istirahat buyurdu onun için. Ondan sonra da çekti gitti, benim durumum budur. Dolayısıyla kaldığım yerde, o kaldığım yerin cazibedar güzelliklerine, hezafirine, zekafirine efendim kapılıp kalmak suretiyle bence gideceğim şeye karşı benim unutkanlığa, oraya karşı alakaya bence kör, sağır hale getirir. Hafizanullah. Evet, ondan da o çıkıyor. Bir insanda böyle faydalı olmayan bir ilim varsa, aynı zamanda ürpermeyen bir kalp varsa ve dışarıya vuracak öyle aynı zamanda bir haşyet yoksa ve sürekli yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatıyorsa böyle bir insanın duasının kabul olması da uzaklardan uzak bir şeydir. Çünkü onun hayatında en çok lezzet aldığı şey Allah'a teveccüh değil, el kaldırıp yalvarmak değil, daha ziyade yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatmak, birini iki etmek, ikisini dört etmek, dördünü sekiz yapmak, sekizini 16 haline getirmek, 16'sını 32 haline getirmek suretiyle durmadan tuğli emel peşinde koşmak, tevehhüm ebediyet duygusuyla ahiretini ayaklar altına alıp çiğnemek, kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire tokatını yemek. Hayır, hayır, siz dünya hayatını, şu fani zail hayatı, ahiret hayatına tercih ettiniz, kaybettiniz. Ne mutlu size ki, birileri cebri olarak dünya hayatını size zehir zemberek haline getirdiler. Onun bu hale gelmesi, inşallah ahiret hayatını sizin için şeker şerbet haline getirecek. Tattıkça onu yeniden hel min mezit diyeceksiniz. Ol suyu kim tatsa hemen, kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver diyeceksiniz. Yandıkça yandım bir su ver. Bildikçe bildim, biraz daha bildir. Tanıdıkça tanıdım, biraz daha tanıttır. Gördükçe gördüm, biraz daha gördür. Yakinimi ilmel yakine ulaştır. İlmel yakinimi aynel yakine ulaştır. Aynel yakinimi hakkal yakine ulaştır. Radiyen merdiye, safiyen zakiye, ufkuna ulaştırmak suretiyle, münasebeti tammeyle, seninle münasebete ulaştır. Ta her şeyi ayağımın altına alayım. Raks doğru değil, caiz değildir ama fakat onların üstünde raks edeyim. Ben onların üstünde raks ederken şeytan da iki büklüm hale gelecek. Meselenin aksi olunca efendim biz sürüm sürüm olacağız. Şeytan da zil takıp oynayacak. Nasıl oynadım kapı kullarımla, halaikimle diyecek. Günümüzde bir kısım serkarlarla oynadığı, zil takıp onlar için oynadığı gibi oynayacak. Allah sizi kendi yoluna sevk etti, hidayet buyurdu. Bir kısım şeylere maruz bıraktı, çekiyorsunuz. çektiğinizi burada çekecek, inşallah öbür tarafta çekecek bir şey kalmayacaktır. Vesselam. Allah inayetini sizinle bizimle ilasın.